kamienna wilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, w jakim ustawieniu wybiegną na boisko Polacy w dzisiejszym spotkaniu z Estonią. To pierwszy barażowy mecz o awans na piłkarskie Euro. Szef MSZ-u bierze się za uszczelnianie sankcji wobec Rosji. W planach jest nowelizacja obecnego prawa, później także konkretna ustawa. Gratulacje dla Putina po wygranych pseudowyborach prezydenckich płyną z unijnego kraju. List wysłał do niego premier Węgier. Znamy już skład, w jakim piłkarska reprezentacja Polski zagra pierwszy barażowy mecz o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni na PGE Narodowym zagrają z Estonią. Na miejscu jest już Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, czy Michał Probierz zaskoczył swoimi wyborami? Wielkich sensacji nie ma, ale kilka niespodzianek na pewno jest. Jedną z nich, między innymi brak Sebastiana Szymańskiego w pierwszym składzie. Piłkarz, który robi furorę w tureckiej formie. To gra dziś usiadł na ławce rezerwowych. W bramce oczywiście bez zaskoczenia Wojciech Szczęsny. W linii obrony zagrają Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz i Jakub Kiwior. W linii pomocy na prawym wahadle Przemysław Frankowski. W środku Piotr Zieliński, Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski. Z lewej strony Nikola Zalewski, dla którego to będzie pierwszy mecz w podstawowym składzie za czasów Michała Probierza w reprezentacji. Wygryzł ze składu m.in. Matiego Kesza. Nikola Zalewski i z przodu dwóch napastników, więc bardzo ofensywne ustawienie. Karol Świderski i Robert Lewandowski. Też awizowany tutaj do tej pierwszej jedenastki przed spotkaniem był Kamil Grosicki. On też pojawił się na tej ostatniej przedmeczowej konferencji prasowej, a zazwyczaj bywa tak, że piłkarz, który na tej konferencji jest, później wychodzi w pierwszym składzie. Michał Probierz jednak zdecydował, że zostawi sobie w swojej talii jokera na ławce rezerwowych. Mowa oczywiście o Kamilu Grosickim. A to był ze Stadionu Narodowego Mateusz Warianka. Najpierw mała nowelizacja przepisów sankcyjnych, a później nowa, docelowa ustawa. To plan szefa MSZ Radosława Sikorskiego na uszczelnienie krajowych przepisów o sankcjach. Chodzi głównie o przypadki omijania restrykcji w handlu z Rosją. System sankcyjny w Polsce jest niedoskonały, nie jest też szczelny na poziomie unijnym, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i zapowiada zmiany w prawie krajowym. Planujemy jedną małą, szybką nowelizację ustaw sankcyjnych i docelową ustawę o sankcjach. Szef MSZ podkreśla też, że łamanie sankcji jest w Polsce przestępstwem, stąd apel ministra do firm, które wysyłają swoje towary albo do krajów, które są podejrzewane o przesyłanie tych rzeczy dalej, albo tranzytem przez Rosję do takich krajów, że te sankcje, tak europejskie, jak i amerykańskie, mogą być bardzo dotkliwe. Równolegle Warszawa wesprze zwalczanie unikania sankcji w krajach Azji Środkowej. W tym celu do Kazachstanu ma zostać wysłany polski przedstawiciel. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wstrzymany ruch pociągów i ewakuacja wszystkich mieszkańców warmińskiej wsi Gryźliny koło Olsztyna. Powodem jest niewybuch, który znaleziono podczas prac budowlanych na dawnym lotnisku. W czwartkowe popołudnie dawna płyta wojskowego niemieckiego lotniska odsłoniła dwie bomby. Te pochodzą z końca działań II wojny światowej, kiedy to radzieckie samoloty nasiliły bombardowania niemieckich obiektów militarnych w dawnych Prusach. Rozpoczęcie działań zaplanowano na godzinę 8:30. Konieczna będzie ewakuacja miejscowości Gryźliny. Wstrzymany będzie również ruch pociągów na czas podjęcia niewybuchów. Jak dodała podkomisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji, te działania prewencyjne są niezbędne, bo siła rażenia obu bomb wynosi do 1000 metrów. A tym tematem zajął się Leszek Tekielski. Premier Węgier Viktor Orbán jako jedyny przywódca unijny pogratulował Władimirowi Putinowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. W wysłanym liście napisał, że więzi między dwoma krajami opierają się na wzajemnym szacunku, umożliwiającym dyskusję na ważne tematy, nawet w obecnej bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Orbán stwierdził, że Budapeszt jest gotów do zacieśniania współpracy z Kremlem w obszarach nieograniczonych prawem międzynarodowym. Według wyników rosyjskich pseudowyborów prezydenckich Putin zwyciężył

12,5 minuty po godzinie 8 w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. W dzisiejszym programie wyłącznie covery, czyli utwory nowe, inaczej, nowe wersje utworów znanych z repertuaru innych, wcześniejszych na ogół wykonawców. Susie and the Banshees. Część z Państwa na pewno poznała The Passenger, utwór, który znalazł się na drugiej solowej płycie Iggy'ego Popa w roku 1977. Jedna z najlepszych w całym dorobku artysty i przy okazji dodam, że współproducentem całości, czyli albumu Last for Life, był David Bowie. Pozostajemy przy grupie Susie and the Banshees. Susie lubiła sięgać po utwory autorstwa innych muzyków i za chwilę dwa kolejne przykłady. Pierwszy to Kraftwerk, drugi The Beatles. I tak się kończy Helter Skelter, czyli utwór, który znalazł się na białym albumie Beatlesów w roku 1968. To była oczywiście interpretacja Susie and the Banshees na gitarze John McKay. Bardzo ważna postać w pierwszym okresie działalności grupy Susie and the Banshees, a wcześniej Kraftwerk i Hall of Mirrors. A teraz T-Love dwa razy w jednej piosence z repertuaru zagranicznego i jednej z krajowego. Nie wiem, co się dzieje.

we never did it. Although I often thought of it. But do you recall? Your house was very small, with a wood chip on the wall. When I came around to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. Get breasts. Martin says that you were the best. The boys all loved you, but I was a mess. I had to watch them try and get you undressed. We were friends, but that's as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant nothing to you. 'Cause you were so popular. Well, do you recall? Your house was very small, with a wood chip on the wall. When you came around a call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never thought that you'd get married. I'll be living down here on my own. On that damp and lonely Thursdays ago. Trochę zwolniona melodia, ale słowa te same. Disco 2000, jeden z większych, nie największy i nie drugi może w kolejności, ale trzeci duży przebój grupy Pulp. Disco 2000, a śpiewał Nick Cave z grupą The Bad Seeds. To teraz posłuchamy muzyków, którzy kiedyś byli w grupie Bad Seeds, ale już od lat nagrywają solo. Najpierw Mick Harvey w duecie z Anitą Lane, a później Barry Adamson. Jakie to będą utwory, przekonają się Państwo już za chwilę. Bonnie and Clyde.

Śpiewała Kasia Nowicka, czyli Nowika, Szał niebieskich ciał z repertuaru Manamu. A teraz kompozycja Lecha Janerki do tekstu również Lecha, a zaśpiewa Kasia Nosowska. Katarzyna Nosowska i Wieje, a teraz Marianne Faithfull w piosence, którą w oryginale wykonał Paul McCartney. Yeah.